نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ودي درس كي با إن شاء الله تعالى د ډیموکراسۍ مفاسد، ضررونه او نقصانونه بیانیږي د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره. شیخ عبدالمجید الریمی د ډیموکراسۍ مفاسد ذکر کړي دي او تقریبا 513 سوودی دي. د ډیموکراسۍ اضرار، نقصانونه، مفاسد 500 ذکر کړي دي، نو زه د هغې نه د بعضې په ذکر کولو باندې اکتفا کوم. ډیموکراسۍ چې ده، د دې یو ضرر او یو نقصان او یو مفسده د دې دا ده چې دا دروازه کولاوي ارتداد او زندقت ته. په ډیموکراسۍ کې ارتداد او زندقت آزاد دی او دې ته دروازه په دواړو درشلو سره کلاو ده او آزاده ده، ځکه د دې طاغوتي نظام، د دې ډیموکراسي نظام په سیوري کې هر سړي دپاره او د هر مذهب والا دپاره او د هر دین والا دپاره دا جایز دی او دا ورله روا دی چې یو حزب جوړ کی، یو تنظیم جوړ کی، پارټي او ګوند جوړ کی، او هغه د ځان دپاره اخبار ولري یا مجله ولري یا کتاب ولري چې په هغې کې خلک د الله د دین نه د وتلو طرف ته را دعوت کوي، او حجت او دلیل یې دی چې دا خو زمونږ دپاره د رای حریت دی، د رای ازادي ده، او هر یو سړی باید د بل د رای احترام وکړي، او د بیان ازادي ده، حریت دی. نو په دې وجه باندې ډیموکراسۍ کې زندقت او ردت ته دروازه کلاو ده، او د بیان حریت بیت څه حد نه لري په ډیموکراسۍ کې. حتی که په انبیاو باندې څوک غږیږي، د الله رب العالمین په ذات کې غږیږي، د الله رب العالمین په وحی باندې غږیږي او په هغې باندې اعتراضونه کوي، لکه دا اوس په فرانسه کې، یعنی په سکول کې، د سکول د الکانو په وړاندې هغه استاز ناولې قبیح لعین الله رب العالمین باسم ولا جهنم زی کړی وی ان شاء الله د جهنم طرف ته وراغه، اغه د نبی علیہ الصلات والسلام کارټون رسم کړي او خپل شاګردانو ته پاغه کی تشریح او توضیح کړي، او زمون پیغمبر ارهابی او مفسد او یو ترهګر او ورا چون کې غنی. نو الحمدلله الله رب العالمین فی یو غازی مسلط کو چې سالیت غوس کو. الله رب العالمین دی هغه وبخي، الله رب العالمین دی ول جنت فردوس ورکی، شهادت دی ول الله قبول کی. نو په ډیموکراسۍ کې د ردت، د ارتداد او زندقت د فاره دروازه کلاو د خپ دوړو درشلو سره کلاو ده، او هر مذهب والا کولی شي چې هغه خپل هغه مذهب ته دعوت وکي، او په دې حجت سره چې دلته د بیان ازادي محفوظ ده، د بیان ازادي خوندي ده، او په ډیموکراسۍ کې یقینا د بیان ازادي خوندي ده، دا د افغانستان د اساسي قانون برخه هم ده چې د بیان ازادي خوندي ده. خو که به د دوی نه تفوسو کې چې که څوک په پیغمبر اعتراض کوي دا خو کفر دی، قرآن باندې اعتراض کول کفر دی، په الله باندې اعتراض کول کفر دی، نو دوی وایي چې نه، دغه خو نه کنه، دا خو اسلامي ډیموکراسي ده. و پستر ګړون شي ډیموکراسي چې چا وزه کړي د اغوی د بیان حریت څه ته وایي، اغوی په هر قسم معتقداتو باندې غږېدل او په هر چا باندې اعتراض کول دا د بیان حریت ګڼي، او ډیموکراسۍ واضعینو دا ویلي دي چې د بیان حریت دا خوندي دی، دا مسون دی، په دې به حمله نشي کېدی، په دې باندې به پابندي نشي لګېدی، دا به نشي را محدودېدلی. همدارنګه یې په ډیموکراسۍ کې د شهواتو دپاره او د اباحیت دپاره لار کلاو ده او دروازې کلاوي دي. که څوک شراب سکي، که هر حرام شی څوک حلال ګڼي او خوري او سکي، هیڅ پروا نشته. که څوک شراب سکي سکي دي کنه، که څوک بی حیايي کوي دي کنه، نو دغه خمر او مجون، دغه شراب سکنه او بی حیايي دا جایز دی په ډیموکراسۍ کې. کله چې سړی بی حیا شو او قلت د حیا پکې راغی، نو هر شی بی حلال ګڼي، او د مجون والا داسې کس وي چې هره وینا او هر فعل دې باندې څه باک نه کوي، چې څه وینا یې وکړه او یې کړه، او چې څه کار یې وکړو یې کړو، او هر قسم دا ګانې بجانې او لوبې او سندرې او فسق او زنا او د سینماګانو جوړونه او دا رنګي د ریډیو سټیشنونو کولاوي دا او پاغي کې د الله رب العالمین دخمنی کول او د خلکو وختونه په حرامو کې لګول او د فردو زنانو هغه حیا وړونکې او حیا غوڅونکې او حیا څیرونکې سندرې شپه ورځ نشري، شپه ورځ د الله مخالفت پکې کیږي، د الله رب العالمین د رالیږلي قانون مخالفت پکې کیږي، ټول محارم د الله د هغې انتهاک کی او د دې شعار لاندې چې دیموکراسي ده، ازادي ده، ځکه په دیموکراسۍ کې دا قانون دی، وای دعه یعمل ما یشا دعه یمر من حیث یشا، پرېږده بس چې څه کوي هغه د خوښه ده کوي دي، او چې د کومې لار نه تیریږي او د کوم خوا نه تیریږي تیریږي دي، او د دې شعار لاندې چې په دې دیموکراسۍ کې خو حریت شخصیه دا خوندي دی، دی باندې با حمله نشي کېدی، دی ته به ضرر نشي رسېدی، دا به نشي محدود کېدلی. همدارنګه په ډیموکراسۍ کې بل نقصان او بل فساد او بل ضرر پکې دا دی چې تفرق او اختلاف ته لار کلاوي، تفرق او اختلاف ته دروازه کلاوي، او په دې سره د استعماري ملکونو هغه مقاصد چې کوم شوم مقاصد دی هغه حاصلي، او هغه شوم مقصد دا وي چې د کفارو د استعماري ملکونو هغه دا دی چې عالم اسلامي ټوټه ټوټه کی، عالم اسلام تقسیم کی قومونو ته، وطنونو ته، وړو وړو دولتونو حکومتونو ته، عصبیتونه پکې راولي، عصبیتونو ته دعوت کوي، تنظیمونه پکې او پارټۍ نه پکې جوړي کی، خو په هر طریقه چې وي خو چې مسلمان وویشل شي، مسلمان تمزیق شي، مسلمان ټوټه ټوټه شي، او په دې کې د دې قول د الله تعالی مخالفت دی چې فرمایي و ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاتقون. الله رب العالمین خپل انبیاو ته خطاب کوي چې دا ملت د توحید دا ستاسو یو دین دی، دا یو دین دی، ستاسو عقیده یو ده، او یا معنا دا چې دا جماعت د مسلمانانو دا ستاسو یو جماعت دی په ایمان او توحید کې، دا نه بیلیدونکې جماعت دی او ډله ده. او بل دغه اختلاف ترابلل په ډیموکراسۍ کې او تنظیمونه او ملت مسلمه تقسیمول په مختلفو نومونو او په مختلفو وطنونو او په مختلفو دینونو او مذهبونو باندې، دا د دې آیات د الله تعالی نه هم مخالفت دی، د دې قول د الله تعالی نه هم مخالفت دی چې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله په کتاب باندې منګولې ولګوي او ډله ډله بازی مکوي، تفرق تشتت مې اختیاروي، ځان له ځان له کېږئ مو، تنظیمونه تنظیمونه او ډله ډله او پارټۍ نه پارټۍ نه کېږئ مو، او د دې قول د الله هم مخالفت دی چې فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تاسو یو بل سره اختلاف مکوي، کمزوري بشي، بوزدله بشي، ستاسو هغه عزت او دبدبه به ختم شي، ستاسو رعب دب به ختم شي. او زه وایم دا د ډیموکراسۍ برکت دی چې قومونه او قبیلې سره وویشل شو، د یو تر زامن، د یو نیکه بچیان نمسی، د یو پلار بچی دا سره تقسیم شولو وویشل شو، سکرونه دا سره وویشل شو، یو رور د سرحد نه آخوا اوسیږي او بل رور د سرحد نه دیخوا، یو نږدې خپلوان د سرحد نه آخوا اوسیږي او بل نږدې خپلوان د سرحد نه دیخوا، یو جسم ټوټه ټوټه شو، د یو جسم اندامونه غوڅیږي، تعذیبیږي، درمنکیږي، او نور اعضا او نور غړي د بدن چپ دی او یخ پخ دی، د یو عضو په پریکېدو دغه نور جسم نه دردمن کیږي، شکایت نه کوي، نه تکلیف کیږي، نه جاړي، نه دردمن کیږي. د مسلمان یو جسم، د مسلمان په عالم کې یو جسم دی، یو جسم، او دا یو جسم چې مسلم جسم دی دا تقسیم شو مختلفو قسمونو ته، اول عربي او عجمي ته، بیا په مذاهب باندې تقسیم شو، حنفی مالکی شافی حنبلی ظاهری پلان او پلان بیا په دولتونو او په حکومتونو باندې تقسیم شو. دا افغانی دی او دا پاکستانی دی او دا د پاکستان ملک دی او دا ازبکستان دی او دا تاجکستان دی او دا عربستان دی او دا کویت دی او دا پولان دی او دا فلان دی. یو جسم مسلمانو د یو جسم حیثیت یې لرو ویخسته ټوټه ټوټه کړو غوڅ غوڅې کړو مختلفو وړو وړو دولتونو او حکومتونو ته تقسیم کړو او بیا یې پکې سیاسي مختلفې ډلې او پارټیانې موجود کړل. او دا ټول کارونه په سبب د څه وشو؟ دا په سبب د دې چې دلته د مسلمانانو په منځ کې هغه حدود او پولې کش شولې خطونه کش شولو د ملل ملحده چې غټ طاغوت دی غټ کافر ملل ملحده ملل متحده چې ورته وایي بین الملل او دا بعضی کفار داسې په قدر سره نوم واخلي ملګري ملتونه. نو د دغې پولو او د دغې سرحدونو د راکش کولو په وجه باندې یو سکه ورور د بل سکه ورور نه لاړ پردی شو او جدا شو. که یو سکه ورور غواړي کوم چې د سرحد نه دې خوا اوسېږي د بل سکه ورور سره ملاقات وکړي نو نه دی قادر په دې چې ملاقات وکړي ډایرک، ځکه په منځ کې سرحد دی په منځ کې پوله ده او حال دا چې په منځ کې به یو څو متره مسافه وي او بس. خو چې دا یو ورور د دې بل ورور سره ملاقات کوي نو ډېرې پیسې به ولګوي، پاسپورټ به جوړ کړي، ویزا به جوړه کړي، نور کاغذات به جوړ کړي. ښه به د پیسو نه وڅنډي دا کفار او هغه هم پس د ډېرو تکلیفونو نه. اوس دا د ویزو اخیستل د قنسلیټونو مخې ته او د سفارتونو مخې ته د دې ازدحام نه څوک نه خبره دی. په افغانستان او پاکستان کې ټول مسلمانان دا ازدحام او دا ټیل ویني، حتی چې بعضی مسلمانان ضعیفان پکې مړه هم شو په دې ټیل کې په دې ازدحام کې او په دې رش کې د څه دپاره؟ د ویزې د اخیستلو دپاره. او بل طرف ته دننه چې څوک ناست یې هغه مسؤلین هغه مفسدین هغوی په دې کې ټال مټول کوي اولنی ورکوي. دا تکلیفونه دا مشکلات دا د مسلمان دا یو جسم تقسیمېدل دا ټول د څه وجې نه راغې؟ همد دې ملل ملحده د وجې نه، د دغې طاغوت اکبر د وجې نه. او غټ سبب ورله څه دی؟ ډیموکراسي. که دا ډیموکراسي نه وی نو پاکستان او افغانستان چا جدا کړی دی؟ دا خو یو مسلمان ورور دی، عقیده م یوه ده، نبی م یو دی، الله م یو دی، وحی میوه ده، قرآن او سنت. او په منځ کې راته پولی کش کړلی یو مسلمان د بل مسلمان نه جدا کړ. که په یو مسلمان باندې کافر حمله کوي نو دا بل وایي زید څوک ما خو پاکستان دی. که په افغانستان باندې کافر حمله کوي پاکستانی وایي زید څوک ما خو افغانی دی، خو افغانستان والا دی. په دې نمونه یې واخیستلو مسلمانان یې تباه او برباد کړو، مسلمانان یې کمزوري کړو، یو د بل نه ناخبره کړو. د یو په درد باندې بل نه دردمن کیږي، د یو په غم باندې بل نه غمجن کیږي، د یو په خوشحالۍ بل نه خوشحالي. دا د ډیموکراسۍ برکت دی. داسې تفرق او اختلاف ته یې موږ راوبللو او تقسیم یې کړلو، موږ کې تقسیمونه راوستل. لکه د یو بدن نه اعضا او غړي غوڅېږي پرې کېږي، ولې جسم پې نه دردېږي، جسم پې نه خفه کېږي، بس غلی او چپ او یخ ولاړ دی. بل نقصان او فساد په دې ډیموکراسۍ کې دا دی چې څوک ډیموکراسي مني او په دې باندې چلیږي نو هغې دپاره دا ضروري ده چې هغه به اعتراف کوي په مؤسسو باندې او په کفري مبادیو باندې، یعنی کفري اصول او په کفري مادو باندې او قوانینو باندې، لکه مواثیق او اغا تړونونه د امم متحده، قوانین د مجلس د امن دولي، حکم چې مجلس الامن دی کنه د دولتونو په سطح باندې. نو د دې چې کوم قوانین دي کفري کوم چې ملل ملحده وزکړي دي، نو دغه به ضرور مانی. او د احزابو د مختلفو ډلو د جوړولو قانون به مانی، ځکه د ملل ملحده وزکړي دي. د شه نور قوانین به مانی کوم چې د الله د شرع نه مخالف دي، او کيونه کې نو ستا د فاره هغه سیاسي نشاط او سیاسي کړنه او سیاسي اعمال ستا د فاره حرام ګرځي. په دې حجت سره چې ته متطرفې، ته ارهابي، ته ترهګرې، ته ویراچوونکې، دهشت افغانې، ته هغه عالمی چې کوم صلح دا هغه نه منی، ته تعایش سلمی نه منی. د ملل متحد خو دا قانون دی، د ملل ملحده، چې یو هیواد به د بل هیواد سره په صلح کې او په جوړجاړي کې ژوند تیروي، بل د مفاسدو او د اضرارو نقصانونو د ډیموکراسۍ نه هغه دا ده چې احکام شرعي به ختمیږي، احکام شرعیه باندې به د بطلان کرخه راکش کیږي، جهاد بنی او حسبه بنی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنی، احکام د ردت، احکام د مرتد، جزیه د کافرانو مریان جوړول او د کافرانو زنانه وینځي جوړول دا بنی، دا احکام مکمل ختم پدی باندې به د بطلان کرخه راکایي. ځکه دیموکراسي کې چې یو تنظیم او یو فارټی کم منهج لري، هغه ته په دعوت کې هغه آزاد دی، ته په هغه باندې رد نشي کولی. که کم منکر کار کوي، ته په هغه رد نشي کولی، ته چاته د نیکۍ حکم نشي کولی، څوک د بدۍ نه منع کولی نشي. مرتد باندې به احکام د مرتد نه جاری کړي، ځکه هغه حر دی په هر قسم رای او عقیدي اختیارولو کې. جهاد اقدامي، جهاد طلبي او جهاد هجومي چې ورته وایي، دا ختم. جزیه جزیه به نه وي، د چا مریان کول او د زنانو وینځي کول دا نشته. نو دا په اسلام کې چې دا کوم احکام دي، دا د ډیموکراسۍ په دین کې دا باطل دي، په دې باندې د بوتلان کرخه کش ده. ولې په یو ملک کې چې کوم مرتد او منافقین او کفار اوسیږي د مسلمانانو سره، نو د ډیموکراسۍ د نظام مطابق دا خو وطنداران دي، دی به خپل مابین کې هغه د وطنیت مینه لري. دا خو په عربي کې دې ته مواطنین وایي، او دا د وطنیت چې کوم مینه ده، دا د اسلام پالنې د مینې نه ډیر قوي ده. اسلام پالنه چې ده، دا به نه کیږي، ولې وطن پالنه به کیږي. بل په ډیموکراسۍ کې لوی نقصان او لوی فساد هغه دا دی چې دا ډیموکراسي په انتخاباتو په غوغایت باندې او په شور او زګ او په کثرت حاصلولو باندې دی باندې اعتماد او ایمان لري، څه ضوابط او اصول نه لري. یعنی داسې ضوابط او اصول چې هغه شرعي ضوابط او اصول وي او هغه مراعات شي، نه، د شرعي ضوابطو د مراعات کولو نه بغیر په غوغایت، په شور زګ او په کثرت حاصلولو باندې اعتماد لري. او حال دا چې الله فرمایي وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، که ته د اکثرو خلکو ومني، گمراه به دي کي، سمه لار د الله به دنه ورکه کي. الله فرمایي ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اکثر خلکو نه پوهېدي، نه پوهېږي. الله فرمایي وقليل من عبادي الشكور، زما لږ بندگان هغه شکر گزار دي، اکثر خو ناشکر دي، کافران دي. نو په ډیموکراسۍ کې په کثرت حاصلولو باندې او په شور زوږ حاصلولو باندې چې څومره یو جانب ته او یو تنظیم ته ډېر اوازونه راوچت شي، نو اعتماد په دغې باندې وي. او چاته چې په انتخاباتو کې ډېرې رای حاصلې شوي، نو همدغه سړی به مشر وي. بل نقصان پکې دا دی چې ډیموکراسي په مابین د عالم او د جاهل کې، په مابین د مؤمن او د کافر کې، د یو اطاعت کوونکي د الله د لانه ویریدونکي د پیغمبر متبع د دې ترمنځ، او بل طرف ته د فاسق فاجر د دې ترمنځ فرق نشته، د نارینه او د ښځې منځ کې فرق نشته. دوی ټول چې دي، د دوی اوازونه په یوه درجه دي، د دوی رای ورکونه دا په یوه درجه کې دي، هیڅ په دې کې هغه اصول شرعیه ته نشي کتل کېدلی. او حال دا چې الله فرمایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ورته ویه پیغمبره، آیا هغه کسان چې پوهان دي پوهیږي، او هغه کسان چې جاهلان دي نه پوهیږي، دا سره برابر دي؟ استفهام انکاري دی، نه دي برابر. په شریعت محمدیه کې، په شریعت مطهره کې جاهل او عالم نه دي برابر، ولی په ډیموکراسۍ کې برابر دي. الله فرمایي افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یو طرف ته مؤمن دی، بل طرف ته فاسق فاجر دی یا کافر دی، دا سره برابر دي؟ الله وایي نه دي برابر. استفهام انکاري دي، دا برابر نه دي، د دوی په منځ کې فرق دی. ولی ډیموکراسي وایي دا برابر دي. الله پاک فرمایي ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، آیا موږ مسلمانان منقاد خلق چې د الله قانون ته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو ته منقاد وي، گردن نهاد وي، دا په شان د هغه خلکو وي چې مجرمان وي؟ دا یو شان دي کېدای شي؟ نه، نشي کېدای. داسې فیصله چې څوک کوي، دا بده فیصله ده. څنې تاسو لره چې داسې فیصله کوئ؟ دا د ډیموکراسۍ فیصله ده چې منقاد مسلم او مجرم یو شی دی، فاسق فاجر او د الله نه ویریدونکو شخص یو شی دی. او الله فرمای وليس الذكر كالانثى، نارینه د خزی په شان نه دی. دیموکراسي وای دی خزه او سړی سره برابر دی. بل په دیموکراسي کې لوی نقصان او لوی فساد او لوی ضرر دا دی چې د دیموکراسي په نظام کې ولا او برا نشته، ولا او برا باندې د بوتلان کرخه کشته. نو د دې وجه نه څوک چې د دیموکراسي په نظام کې رواني کنه، هغوی خو په صراحت سره وایي چې زموږ اختلاف د دغه بعثیینو سره، د بعث پارټۍ والاو سره او اشتراکیت کمیونستانو سره او نورو علماني احزابو سره، هغه احزاب او ډلې، هغه پارټۍ نه چې هغوی په آسماني قانون باندې ایمان نه لري. نو وایي د دوی سره زموږ اختلاف چې دی، دا اختلاف په پروګرام کې دی نه په منهج کې. عقیدوي اختلاف زموږ دوی سره نشته، زموږ صرف دوی سره اختلاف په پروګرام کې دی. برامجي اختلاف دی، منهجي اختلاف نه دی. او د دې سره زموږ اختلاف داسې دی لکه د څلورو مذهبونو اختلاف چې دی په دین اسلام کې. او بیا هغه مسلمانان چې ځانته مسلمانان یې ډلې وایي، او مسلمانان احزاب او پارټۍ ځانته وایي، بیا د دغسې علمانینو سره، بعثینو سره، کمیونستانو سره اتحادونه لري، تحالفات ورسره کوي، تړونونه ورسره کوي، او دا وایي یو بل ته چې یو بل به نه تکفیروو، یو بل ته به خاین نه وایو، او یو بل پسې به رد بد نه وایو. او دا یې عقیده ده چې دا اختلاف زموږ چې دی، دا به زموږ ترمنځ هغه مینه او محبت سره نه ختموي. نو د دې وجه نه ګوري چې اسلامي پارټي به ځانته وایي او د کمیونستانو سره به په انتخاباتو کې اتحاد کړی وي. بل لوی نقصان په دیموکراسۍ کې هغه دا دی چې مقاصد او نیتونه خرابېږي په دې کې، ځکه د هر یو ډلې، د هر یو تنظیم او د هر یو پارټي هغه هم او مقصد او غرض یې دا وي چې د خپلې پارټۍ کومک وکړي. او څومره وسایل چې وي د ټولو خلکو دپاره، چې کوم وسایل دي هغه راواخلي او هغه خاص کرم دی خپلې پارټۍ د خلکو دپاره استعمال کړي. همدغه شانتي کار دوی په خیرخواهۍ کې کوي، خطابت کې، په وعظ کې، په تعلیم کې، په صدقو کې، په تبرعاتو کې، په دې کې همدغه خپل تنظیم والا سره کوي، نور چا سره نه. نو په دې کې هغه پیغمبري اخلاق، شرعي اخلاق، دینی اخلاق، اسلامي اخلاق هغه لاړ شي په خپو کې غوبل شي. صداقت نه ای، صراحت نه ای، په وعده وفا نه ای، رښتیا ویل نه ای، د دې ټولو زه هغه بد اخلاقی او دروغ او مداهنت او غدر او خیانت ونیسی. او بیا په دې ټولو کې خطرناک ضرر او نقصان د دیموکراسۍ هغه د انتخابات دي، ځکه د دې انتخاباتو په وجه باندې د کفارو حکومت راځي، د منافقانو حکومت راځي، د غیر مسلمو حکومت راځي په مسلمانانو باندې. او په داسې طریقه راځي چې بعضی جاهلان دې ته شرعي طریقه وایي د انتخاباتو ته. او حال دا چې الله فرمایي لا ینالو عهد الظالمین، یعنی د دې انتخاباتو په وجه باندې کافران حاکمان جوړیږي په مسلمانانو باندې. کمیونستان په دې اسلامي ملکونو کې، چې کوم اسلامي ملکونه دي، هغه غیر مسلمي پارټۍ، داسې پارټۍ چې هغوی علماني پارټۍ دي، هغه ډیموکرات پارټۍ نه دي، کمیونستاني دي، هغوی برسر اقتدار راشي د انتخاباتو له کبله په مسلمانانو باندې حکومت هغوی کوي. بیا او حال دا چې الله فرمایي لا ینالو عهد الظالمین، زما وعده نه رسیږي ظالمانو ته، یعنې دا د حکومت او د خلافت او د ریاست دا حق دا د ظالمانو نه دی، دا د مسلمانانو دی. او بل طرف ته الله تعالی فرمایي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، د مشرۍ لار د کافرانو دپاره الله پاک نه ده ګرځولې په مسلمانانو باندې. کافران نشي کولی چې د مسلمانانو مشري وکړي. او حدیث کې راځي الاسلام يعلو ولا يعلى، اسلام لوړ کېدی شي، اوچتېدی شي، کامیابېدی شي، غالبه کېږي، مغلوب کېږي نه، ټیټېدی نشي. بل دین والا نشي کولای چې په مسلمان باندې حکومت وکړي. او څومره مسلمانان، عوام مسلمانان په دې دوکه کې واقع دي چې دې طریقې د انتخاباتو ته شرعي طریقه وایي، او حال دا چې دا کفري او دا شرکي او ارتدادي طریقه ده. بل د دیموکراسۍ په سوري کې بدعات پیدا کیږي، گمراهان پیدا کیږي، مختلف انواع سره، او مختلفو گمراهیو ته، مختلفو بدعاتو ته دعوتګر پیدا کیږي. همدا دیموکراسي ده چې په دې کې د فرق او د ډلې پیدا دي، شیعگان، روافض، صوفیان، معتزله، باطنیه، او دغه شانتي د کمیونستانو ډلې، د دیموکراتانو ډلې، او دغه شانتي بعثیت او نور او نور او نور دا د دې دیموکراسي برکت ته کنه دا خو د دیموکراسي لګبره د کارونه کی ځکه د دیموکراسي په سیوري کې په داخل د ملک او د ملک نه بهر دسی خلق پیدا کیږي چې د دې اختلاف او د دې تفرق او د دې ترتلمن وهي او دا خلکو کومک کوي چې کوم د اغوی په نظریه باندې وي اوس لکه د دیموکراتانو پلوي څوک کوي کومک څوک کوي هم د یورپي هیوادونه امریکا او د کفارو هیوادونه د کمونستانو څوک چې کمونست پارټي وي دا غي دعم او دا غي کومک او نصرت څوک کوي او روسیا او د شانتي هغه هیوادونه چې کمونستان دي نو په داخل کې هم منافقان موجود دي او د بهر نه هم یعنی پټ لاسونه راوګدي او د دغه خلکو کومک کوي نو دلته چې په دې دیموکراسي کې کوم نقصانونه راځي نو یو نقصان دا غینه داده چې مختلف زلالات مختلفی گمراهینی مختلف بدعات رواجی یو پیدا کی او بل فساد پکې داده چې دا دیموکراسي سره د ملک او د هیواد هغه امنیت تباه شي او برباد شي امنیت پکې ختم شي او مختلف حزبی ډلو په منځ کې سره جنگ جګړې پیخي او د سی جنگ جګړې چې هغه به نهایا نه لري هیڅ ملک کې دیموکراسي نه د حاکم شوی مګر پاره کې ویره او استراب او اعتقادي جګړې مذهبي جګړې عصبیتونه قبیلوي جنگونه قبیلوي عصبیتونه او نسلی عصبیتونه او نسلی جنگونه او د منافع جنگونه دا پکې موجود شي او مختلف استرابات او مختلف بدنظمی نه راشي دا هغه بعضی مفاسد او بعضی اضرار د دیموکراسي چې کوم ذکر کړی وي شیخ عبدالمجید الریمی خو زور سره دا اضافه کوم زوایما په دیموکراسي کې لنډه ده چې ټول رزائل ټول رزالتونه او ټول هغه بد اخلاق هغه بس حقوق وګرځي او هغه حریتونه وګرځي بس چې چیرته بد اخلاقی ده نوم د حریت ورکی او نوم د حق ورکی که د زنانو په حق کې بد اخلاقی ده هغه ته نوم ورکی د حقوق زنان که د سړو په حق له بد اخلاقی ده هغه ته ورکی حقوق د بشر نو د دیموکراسي په رڼا کې او د دیموکراسي په دین کې زنا چې ده دام یو حق ده دام یو حریت ده د حریتونو نه د بدترین افعال او د شرمنده افعال کول علنن حتی په لارو کې په روډونو کې او د اسپیتالونو په خوا کې او د سکولونو په خوا کې او مړه بارځک دام حق ده د حقوق د انسان نه دام یو حریت ده د ټولو د فارا حریت ده حاصل ده لیواتت سړی په سړی واقع کېدل سړی د سړی نه فائدہ اخیستل یعنی کونیتوب جنس پالنه سړی سړی ته په نکاح کېدل په دې کې څه پاک نشته هیڅ حرج نشته په دین د دیموکراسۍ کې دام حریت ده دام حق ده د انسان دارنګي د زنانو په حق له د دې قانون ماتیدا چې الله فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى د دې آیات ماتیدل او نقضیدل او د باطلول او د زنانو راوتل د کورونو او خو کلاو مخ او کلاوی مټي او کلاو وختانه او کلاوی سینی او د زنانه او ګرځیدل په بازارونو کې او په فارکونو کې او ځان د پاره یاران خوخول او یارانی پالنه او پټ پټ یاران جوړول او د پردو خلکو سره اختلاط او ګډون دام د زنانه او حق ده او دا هم د زنانه او د حریتونو نه او د آزادینو نه یو آزادی ده د زنانه بد اخلاقه کېدل او د زنانه باغی کېدل او د زنانه مخالفت کول په مقابل د خپل خاوند کې دام حریت ده د زنانه دام د زنانه حق ده زنانه خپل لګیدل خپل ځان چاته په نکاح ورکول بغیر د دینه چې پلاری راضی بغیر د دینه چې ولی راضی وي ولی په ناخوخ وي ولی خبرم نه او زنانه ځان واخلي او الک ته ورکی دام حق ده په دیموکراسي کې د زنانه دام یو حریت دی او ازادي ده د ازادي او د زنانه ونه د پلار د فرادا حق نشته د ورور د فرادا حق نشته چې خپل زوی خپل ورور خپل لور خپل خور خپل خزا حتی د زنا د کولو نه منع کړي. په ډیموکراسۍ کې دا حق څوک نه لري که یوه جنۍ ولګېږي دا جنۍ به د چا لور وي، د چا به خور وي، د چا به نمسۍ وي، د چا به وریره وي، د چا به ښځه وي. خو که دا جنۍ زنا کول وغواړي د چا سره، نو په ډیموکراسۍ کې دا حق نشته چې دا څوک منع کړي، او د هیچا دپاره دا حق نشته په ډیموکراسۍ کې چې په بل اعتراض وکړي، ځکه دا خو د نورو د حقوقو او د نورو د حریتونو سلب دی. او حال دا چې اسلام حق ورکړی دی هر کس ته چې بل لره منع کړي چې کله یې د الله رب العالمین په نافرمانۍ وویني، د شرعي قانون د ماتولو په وخت کې او د منکر د لیدلو په وخت کې هر سړي لره حق دی چې هغه د منکر کوونکي او د منکر مرتکب هغه منع کړي په لاس، که د لاس طاقت یې نه وي په ژبه، که د ژبې طاقت یې نه وي نو په زړه خو ورسره خامخا دښمني وکړي او بغض او حسد وکړي. من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. او د زړه د حسد او بغض نه او د زړه د نفرت نه اخو نور ایمان نشته، به خو کفر دی. نو په دې وجه خو په اسلام کې نظام د حسبه مقرر شوی دی، او نظام د امر بالمعروف او نظام د نهي عن المنكر مقرر دی. د دې وجه نه خو امت مسلمه الله فاک پیدا کړی دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو بهترین امت سی ای امت مسلمه، ای د محمد صلی الله علیه وسلم امته، چې تاسو د خلکو ته راویستل شوي استئ، پیدا کړی شوي استئ د دې دپاره چې په نیکیو به حکم کوئ، د بدیو نه به منع کوئ. او که داسې ونه شي، که سړی منکر ویني په معاشره کې، په ټولنه کې منکر لیدل کیږي او څوک د رد حق ونه لري، نو الله رب العالمین په دغه وخت کې موږ ته عام عذاب راولي او موږ په عذاب باندې تباه کوي. بیا اے مسلمان وویریږه د دینه، د ډیموکراسۍ د دین نه توبه وباسه، د ډیموکراسۍ د دین سره دښمني وکه. ډیموکراټان مسلمان مګڼه، ډیموکراټان خپل رور مګڼه. دا ستا دښمنان دي، هغه دښمنان دي چې تا د الله د عذاب مستحق ګرځي. نعمان بن بشیر رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه روایت کوي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعداها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ده صحيح بخاري حديث ده. نبي عليه السلام فرمائي أغا كس چه دا الله في حدود و دا الله في فلو كي دنانا دنانا وسيجي او دا الله په پولو باندې تجاوز نه کوي، دا الله مخالفت نه کوي، دا الله د رسول مخالفت نه کوي، دا الله د وحي چې قران او حديث دې مخالفت نه کوي. نو مثال د دغه کس او مثال د هغه کس چې په دغه مخالفتونو کې واقع وي، مثال دې سي دي لکه یو قوم په شانته چې په کشته کې سوار دي، او دې قوم قران دازي وکړه، خسنې واچو پچې واچولا چې دا لاندې چت د چاوري سي او بره چت د چاوري سي، په دې باندې خسنې واچو. نو بازی په بره چت کې شو، بازی په لاندې چت کې سوار شولو. نو کوم کسان چې په لاندې چت کې وو، کله چې دوی اوبه غواړي او تیږي کیږي، نو لاندې خو اوبه نشته دی، نو بره بخیږي بره چت ته. نو بره چت کې به لاندې د سین او د بحر نه اوبه راخلي، نو سکي به. نو دوی د دې کار نه تنګ شي، وایي چې څه به موږ بره خیږو، خو لاندې به سوری وکړو، په دې خپله برخه کې به سوری وکړو، مغې سوری کې به اوبه حاصلو د بحر نه، او د بارنیو ملګرو ته او ورونو ته به هم تکلیف نه رسو. نو که دا بارني خلک دې لاندېنیو لره پرېږدي، او دا لاندېنیم ټول دې لاندېنیو دغه چا چې دې کار اراده کړل هغې لره پرېږدي، او مخه ولونه نیسي، لاس ولونه نیسي، نو ټول به تباه شي. او که چېرته د دغې خلکو لاس ونیسي چې نه دا خو زموږ د ټولو تباهي ده، نو ټول به بچ شي. نو همدغه شانتي دا ټولنه زموږ چې ده دا یو کښتۍ ده. په دې کښتۍ کې موږ ټول سواره یو، مسلمانان، کافر او فاسق، فاجر او د الله نه ویریدونکي خلک فرمان بردار خلق ټول پکې سواره یو. که مونږ د غلطو خلکو لاسونه ونینیسو، د غلطو خلکو خولی وربندې نکو، والله داسې عذاب به په مونږ راشي چې بیا به الله رب العالمین هغه عذاب د مونږ نه لرې کوي. نو دا حدیث دلیل شو کنه په دې باندې چې دا د معاصیو او د دې نافرمانیو عقوبت او سزا که راشي نو ګوره دا عامه یي. کله چې یو منکر کیږي او څوک داسې نه چې هغه منع کړي او د نیکی حکم نه کیږي نو هلته بیا عذاب عام راځي. الله فرمایي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، دا هغې عذاب نه وویرېږئ چې هغه بیا یوازې ظالمانو ته نه رسېږي، هغه بیا ټولو ته رسېږي، هغې عذاب کې بیا ټول راګیرېږي. او کوم عذاب به یي، کومه فتنه به یي چې هغه به د فتنې د شرک نه غټی، او کومه فتنه به یي چې هغه په شرع باندې د کفر نه غټی. او هغه څه شی دی؟ هغه کفر هغه ډیموکراسي ده. هغه شرک څه شی دی؟ ډیموکراسي. هغه ډیموکراسي چې نن په موږ حاکمه ده او په ټولو موحدینو باندې حاکمه ده. لا حول ولا قوه الا بالله. شرک د الله سره کفر کول په الله باندې دا د ټولو خلکو د قتل نه بدترین ظلم دی. یو سړی ولګېدو د دې ټولې دنیا خلک یې مړه کړو، مسلمانان هم او کافر هم ټول یې د تورې نه تېر کړل او ټول یې مړه کړو. یو مسلمان ولګېد ټول مسلمانان یې مړه کړو. دا جرم به غټي او که نه دا جرم به غټي چې طاغوت ته فیصله یوسي، کفر وکړي، شرک وکړي د الله سره. کوم جرم غټ دی؟ د الله باندې کفر کول، الله سره شرک کول، طاغوت ته فیصله وړل، د ډیموکراسۍ لاندې ژوند تېرول او په ډیموکراسۍ باندې راضي کېدل، دا د ټول مسلمانانو د قتلولو نه غټ جرم دی. ځکه خو الله فرمایي والفتنه اشد من القتل، شرک او کفر دا د قتل نه او د وجلو نه سخترین ظلم دی او سخترین فتنه ده او سخترین گمراهي ده. د سوره بقره 19 نمبر آیات دی. سوره بقره 211 نمبر آیات کې بیا الله فرمایي والفتنه اکبر من القتل، فتنه چې ده شرک او کفر چې ده دا ډیر غټ دی د قتل نه د وجلو د خلکو نه. نو ډیموکراسي او علمانیت او اشتراکیت دا کفرونه دي، دا شرکونه دي، دا د خلکو د وجلو نه غټ ظلم دی. د دې وجې نه خو شیخ سلیمان بن صحمان رحمه الله وایي اذا عرفت ان التحاكم الى الطاغوت كفر فقد ذكر الله في كتابه ان الكفر اكبر من القتل، قال تعالى والفتنه اشد من القتل والفتنه هي الكفر، فلو اقتتلت الباديه والحاضره حتى يذهبوا لكان اهون من ان ينصبوا في الارض طاغوتا يحكم بخلاف شريعه الاسلام التي بعث الله بها رسوله. وكل چتا دا او پیغندو چ طاغوت ته فیصله وړل دا کفر ده. دا ټول مسلمانان پیجنی چ طاغوت ته فیصله وړل کفر ده. نو چ دا دی او پیجندل نو الله رب العالمین په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې کفر دا ډیر غټ جرم دی د قتلولو د خلکو نه. الله ویلی دی والفتنه اشد من القتل، دا فتنه او شرک او کفر دا غټ دی او لوی دی، سخت دی د چانه د خلکو د وجلونه. د مسلمانانو وینه تویول یو پله، او کفر کول په الله، د الله په نظام کفر کول، د الله سره شرک کول دا بل پله. دا شرک کول دا غټ ظلم دی، دا غټه فتنه ده او دا غټ کفر دی. بیا وای چې فتنه نه مراد څه دی؟ فتنه نه مراد کفر او شرک دی. بیا وای فلو اقتتلت الباديه والحاضره، کدا د اطراف خلق او دا د خارونو خلق دا ټول دا جمع شي او یو بل لر وجني، اطرافيان او دا خاري خلق دا یو بل سره وجني، جنگ شي او یو بل وجني تر دې چې ټول ختم شي، یو سړی هم پکې پاتې نشي. نو وای دا به ډیر سپک وي او دا به ډیر آسان وي او دا به ډیره خفیفه وي د دې نه چې دا خلق په دې مځکه کې یو طاغوت ودرئ، طاغوتي نظام وي او د شریعت په خلاف فیصلې کوي او خلق ورته فیصلې وړي. نو ته چې یو فیصله طاغوت ته وي سي نه، د الله د نظام نه ماسیوا بل نظام ته، د قران او حدیث نه سیوا بل قانون ته، چې ته یو فیصله وي سي دا ډیر سخه او ډیر مضبوط جرم دی او ډیر قوي او غټ جرم دی، د اغه نه چې دا ټول خلق مړ شي، خپل مابین کې وجنګي او مړ شي، د دغه نم دا ډیر بدترین جرم دی چې د الله د قانون نه سوا بل قانون ته فیصله یوسي. د شیخ سلیمان بن صحمان دا قول فالدرر السنيه لسم مجلد کې او 1500 لسمه صفحه کې دی. الله رب العالمین دی ټول مسلمانان د ډیموکراسي د دې غټي فتنې څخه سوچ ګوري. الله رب العالمین دا کومه ډیموکراسي چې په موږ حاکمه ده دا منحوس حکومت د ډیموکراسي یا الله دا په خلافت علی منهاج النبوه سره ختم کی یا الله. یا رب العالمین هغه خلق چې اغوی ځان ته په نامه مسلمانان وای ولی منشور او هدف د اغوی هم دیموکراسي ده، خو چا په سلو کې لس منلی او چا په سلو کې شپېته منلی او چا په سلو کې نوي منلی. د یورپ او د امریکا هیوادونو اغوی په سلو کې اویا اتیا دیموکراسي منلی ده. دا کوم چې اسلامي هیوادونه ځان ته وایي په دې کې چې کومه دیموکراسي ده دا په سلو کې پنځوس یا څلوېښت ده. ولی بل طرف ته نور خلک دي چې ځان ته جهادي ډلې وایي او ځان ته غټ غټ نومونه ږدي، خو هغوی هم په ډیموکراسۍ ورنوتله او هغوی هم ډیموکراسي ومنله، نو هغوی به لس فیصده منلي وي. نو که څوک ډیموکراسي یو فیصد ومني کافر دی، او که لس فیصده یې ومني کافر دی، او که شل فیصده او که اویا او اتیا فیصده او که سل فیصده یې ومني کافر دی. په سلو کې هر څومره سلنه چې ته ډیموکراسي ومني ته پې کافر کېږي. نو هغه خلک چې په هغې باندې مسلمان اعتماد کړی وو او خپل بچی د هغوی په واک کې ورکړي وو او هغوی د کفارو د دې سرو کفارو په مخ کې قرباني کړلو او بې دریغه او بغیر د زړه دردي نه، ولې عوامو خو بې دا اعتماد کړی چې دوی به موږ ته شریعت راولي، خو نن هغوی په ډیموکراسۍ ورالو مسلمانانو سره جنگیږي او کفارو سره اتحادونه کوي او کفارو سره مصالحې کوي او جوړ جاړي کوي. د کفارو سره جوړیږي او مسلمان وژني، مسلمان په یو نوم او په بل نوم وژني. نو هغه خلک هغوی نن هم په ډیموکراسۍ باندې ورننوتله، او دا د خلک په خلاصو غوږونو واوري چې ډیموکراسي که یو فیصد ومني هم کافرې هم ډیموکراتي، او که ډیموکراسي اویا او اتیا فیصده ومني هم ډیموکراتي. حکم یو دی په شریعت کې. نو د دې وجې نه چا چې د قرآن کریم په یو آیات باندې کفر وکړو په ټول قرآن کفر وکړو، او چا چې د الله رب العالمین په یو پیغمبر باندې کفر وکړو په ټولو پیغمبرانو یې کفر وکړو. د دین اسلام یو مسله چې د رد کړه ټولې مسلې دې رد کړي. او مثال یې داسې دی لکه یوه بوشکه اوبه دي، هغې ته یو څاڅکی د تشې میتیاز ور واچوي، نو دا یو څاڅکی د تشې میتیازو دا ټوله بوشکه اوبه څه کي پلیتې کي. نو په یو کفر سره داسې شو لکه تا چې په زرګونو کفرونه کړي وي. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله رب العالمين دي خلافت راولي په دې مزکه باندې، او هغه خلافت چې علا منهاج النبوه وي، د پیغمبر په تګلاره تګ وکړي او د پیغمبر په احادیثو باندې ایمان ولري او زما او زمه یې پکې نه وي. د پیغمبر هر حدیث د هغه د فاره محترم وي، اکه هر امام په قول کړی وي، خو چې د پیغمبر د خولې نه راوتې خبره وي هغه ته محترمه وي، که کوم امام پې قول کړی او که پې نه یې کړی. الله رب العالمین دې دغه شان دې خلافت راولي چې په مخ د مځکه سوچه قرآن او حدیث نافذ کړي، او قرآن او حدیث هم په فهم د صحابو، په فهم د پلاني امام نه، په فهم د پلاني امام نه، په فهم د پلاني امام نه، په فهم د پلاني مولا او عالم نه، په فهم د صحابو. الله رب العالمین دې په دې مځکه باندې دغه شان دې خلافت راولي. امين ثم آمين يا رب العالمين. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.